إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عباد الله، لله الحمد والمنة، فمشكور الله سبحانه وتعالى ونعم نيني أمبازو الله سبحانه وتعالى أكزوم زيك كتاب جاكي سيما: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو كما تيسابنا فجاريب وذبيت نعمة أرزقوبا الله سبحانه وتعالى huwezi kudhibiti neema hizo. Na neema kubwa zaidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huweza kumruzuku mja wake neematul Islam, ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia kuwa Muislamu. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: يهدي الله لنوره من يشاء. الله سبحانه وتعالى humongoza katika nuru yake yule anayemtaka. Kwa hivyo ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi kuwa katika Waislamu, basi ujue katika wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua mwenyewe kuwapa neema kama hii. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu kana yakul: inna Allaha yu'ti ad-dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah subhanahu wa ta'ala humpa dunia yule anayempenda na yule asiyempenda. Ni wangapi katika kafara watu waovu kama mfano wa Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala akawafungulia katika dunia? Lakini alhidayata la yu'tiha illa liman yuhibbu, kama fi aladab almufrad lilimam albukhari. Ama hidaya Allah subhanahu wa ta'ala hampi isipokuwa yule anayempenda. Fahmadillaha ayyuha almuslim, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ewe Muislamu, kwa sababu hii ni neema. Allah subhanahu wa ta'ala ametuchagua na kutupa. Fahadha dalilun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuk, ni dalili kubwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupenda akakupa neema ya Uislamu. Falhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, na neema kubwa zaidi kuwa Allah akakujalia ni Muislamu tena katika ahli sunna, خواص المسلمين كتك وبورا وإسلام أهل السنة والجماعة هذه نعمة عظيمة نمسلام أيش يكيوغوكا إسيجي أكبكون نعمة كما هي وسبب يكي إيه منيع فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وانغابي كتك واتلي وميكوس نعمة كما هي والله huwezi kujua utamu wa ibada na utamu wa maisha katika huu ulimwengu mpaka ujue Uislamu sahihi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema kama hii, na neema hii Allah subhanahu wa ta'ala kikupa jitayarishe kuingia katika mitihani na majaribio, utizamwe subra yako katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu nabiyu al-karim alayhi salatu wassalam, ashaddu nnas bala al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal, wakadhalika ja'alna likulli nabiyin aduwan شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله سبحانه وتعالى ألي وأنجا متمواكي ألي وأنجا كيكويلي هكونا أنبايا أتاونا متحاني كتكهول مهم كما متحاني وليونجا متومي والله عليهم الصلاة والسلام. سجويني أنزوافي إلي كوني شمفانو ينمنا متومي ولبقاتا متحاني, lakini mmoja katika mitume wa Allah atutosheleza kwa unmudhaj ya sabr waliokuwa nayo mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Nabiyuna sallallahu alayhi wasallam khairu khalqillah alayhi salatu wassalam, kuletewa wahi mkewe Khadija radhiyallahu anha, ampeleka kwa Waraqa ili amueleze yale aliyoyaona. Waraqa amwambia, natamani lau kama nitakuwa na nguvu zangu, idh yukhrijuka qaumuka, siku ile watu wako watakapokuondoa na kufukuza hapa katika mji wa Makka. Qala awa mukhrijihum, watanifukuza mimi Makka, yani madha faal liajli la ilaha illa Allah, awa mukhrijihum لأجل التوحيد. قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي, أكون يوتي أنباي أتكو جنان فانو ليكو جنايو إسبقوا توذيوك وأجيلي الله سبحانه وتعالى. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم, والله نتوم صلى الله عليه وسلم hajawahi kushiba siku tatu mfululizo kama قالت عائشة رضي الله عنها. Katika dunia hakuwa na chochote ambacho akihitajia alayhi salatu wassalam, bali wakati mwingine akijikunja usiku kwa njaa alayhi salatu wassalam, lakini hilo halikumrudisha nyuma katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakiwa Makka masahaba wake waadhibiwa, Khabbab ibn al-Arat kama fi sahih jaa ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam faqala ya rasulullah ala tad'u lana ala tastansir lana, kweli hatuwezi kufanya chochote basi dua ya rasulullah tuombe, adhabu imezidi kutoka kwa kufaru quraish. Qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam yuallimuhum as-sabr, Mtume صلى الله عليه وسلم awafundisha masahaba wake subra katika da'wa. Yaqulu lahu an-nabi صلى الله عليه وسلم laqad kana fi man kana qablakum yu'ta bir-rajul fayuhfaru lahu hufra thumma yuda'u fiha thumma yu'ta bil-minshar fayushaqqu nisfayn wa yumshatuna bi-amshatin min hadid ma duna lahmihi wa 'azmihi لا يرده ذلك عن دينه. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa yuweza kuomba dua akawapiza makuraishi lakini awafundisha masahaba wake kuwa na subra katika da'wa. Awaambia sallallahu alayhi wasallam, walikuwa wa kabla yenu, akiletwa muislamu mu'min akichimbiwa shimo kisha akiwekewa msumeno katikati ya kichwa chake, fayushaqqu nisfayn, akatwa vipande viwili, sina upanga na msumeno. Nafikiri kuzungumzia msumeno mafahamu ile adhabu atakayosikia anekatwa na msumeno, yushaqqu nisfayn liajli tawhid liajli alislam, kwa ajili ya kusema Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wangu. Awawa, hiyo ndiyo dhambi kubwa aliyofanya. Na leo uadui dhidi ya da'wa salafia, uadui dhidi ya da'wa ya ahli sunna, ma dhanbuhum, wallahi ma nuridu alkarasi wala nuridu shay'an min ad-dunya, lakini pamoja na haya yote uadui mkubwa wafanyiwa kwa ajili ya haki walioibeba na wanaoitangaza, na walikuwa wakichanwa kwa machanuo ya chuma baina ya mifupa yao na nyama zao, achanuliwa mtu nyama zake. Lakini hayo hayamregeshi nyuma kuiacha dini yake. Kisha akaahidi ahadi, na wallahi itakuwa hiyo ahadi bila shaka. Fa huwa sadiq almasduq alayhi salatu wassalam qal, wallahi la yutimmanna Allah hadha al-amr hatta yasir ar-ratib min san'a ila hadramaut لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. نتوما صلى الله عليه وسلم أكوان بيه والله نعم الله أتلتميز إلي جام نليو تسمى والله هي دعوة كنا يوتي أنا يوزك ويزوية والله ربنا أكون أنا يوزك ويزوية إتفيك كل إتكففيك بعز عزيز أو ذل ذليل بعز يعزه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. الله اتيفكيش هي دين na hii da'wa kule panapoishi wanadamu itafika kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinnakum tastaajilun, wengi kati yetu sisi tuna haraka, hatuna subra katika da'wa. Da'wa yahitaji subra, da'wa yahitaji jalad, na mengi yatakupata katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa utasimama katika haki. Chukua mfano wa masahaba katika vita vya Khandaq, kif sabaru ridwanullahi ta'ala alayhim, wachimba Khandaq njaa imewapiga kiasi cha kuwa kila mmoja amefunga jiwe katika tumbo lake kwa njaa. Leo sisi mitihani gani tuipata? Mitihani ya wanadamu wanaozungumza tu. Utamkuta mtu azungumza na mdomo mrefu na ulimi mrefu bila ya ilmu, azungumza na kukutusi na kuzungumza kila aina ya maneno, lakini haja kugusa katika mwili wako. Alhamdulillah, uko katika afya na salama, hakuna anachokufanya isipokuwa yale maneno na kuzungumzia tu. Masahaba wakapigwa na njaa, wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, undhur kaifa yuallimuhum sabr alaihi salatu wassalam, waje kumshtakia njaa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wafungua matumbo yao wanajiwe moja. Fakashafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an batnihi alaihi salatu wassalam wa huwa sadiqul masduq, wallahi ilikuwa yatosheleza kuambia kwa maneno wa muamini amefunga mayo mawili wakati masahaba mfungajiwe mmoja, yani bimaana yeye amezidiwa zaidi na ile njaa kuliko wao. Lakinahu sabara alayhi salatu wassalam, sabara. Mtume sallallahu alayhi wasallam amevunjwa meno katika vita vya Uhud, wakauawa wale anaowapenda zaidi katika masahaba wake, sabara alayhi salatu wassalam. Auawa mfano wa Hamza radiyallahu anhu na wengineo katika masahaba. Na pamoja na hayo, yasbiru nabii sallallahu alaihi wasallam, na haya yaliendelea kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mifano kama hii katika tarehe ya masahaba iko mingi sana. مؤتمر كذا؟ نسمعون. Kwa mifano kama haya ukisoma katika Qasasul Anbiya utaipata ni mingi sana, na sitarefusha sana, naona nazungumza na naendelea kuzungumza na nikiendelea hivi sitamaliza, lakini nitamalizia na mfano mzuri sana ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuelezea katika kitabu chake. Sote tufahamu yaliyowapata Banu Israel chini ya Firaun, mengi katika mitihani waliyapata, na Musa alayhi salatu wassalam akaja kumlingania Firaun akaikataa da'wa. Na lau kama ilikuwa ni kuna watu wa kufaulu katika kuipinga haki, mfano wa Firaun wangefaulu katika hilo, kwa sababu alikuwa na nguvu, ni mfalme, ana jeshi. Musa alayhi salatu wassalam hana chochote katika upande wa nguvu kukabiliana na Firaun. Hana chochote. Ikiwa ni upande wa nguvu alikuwa hawezi kivyovyote kupambana na Firaun, kwa sababu yeye ni mfalme, ndio kiongozi wa Misri. Kibri kiasi cha kuwa asimama na kuambia watu wake, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم ذروا موسى عليه الصلاة والسلام نكيون بورك وإلى الدنيا أليفونا الله سبحانه وتعالى مبكك دايئون لكن موسى عليه الصلاة والسلام أكون صبرك كدعو أكسبيري مبكى الله أكموكوك وتكمانا نا nguvu alizokuwa nazo Firaun hazikumsaidia chochote. يقول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى akiwazungumzia banu Israil asema wa awrathna alqawma alladhina kanu yustad'afuna masharq al-ard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika al-husna ala bani Israil bima sabaru ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. تزام نتيجة وليفات بنو إسرائيل سببني صبرا وليكوانايو كتك يالي يليوفات كتك نجي الله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وصبرا وليكوانايو الله سبحانه وتعالى akawatimizia ahadi aliyowaahidi ya kuwanusuru. Na mifano kama hii iko mingi sana. Yusuf alayhi salatu wassalam mengi yalimpata katika maisha yake, mwisho awaambia ndugu zake, innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin, kwa sababu ya subra aliyokuwa nayo, bali hawakuingia peponi watakaoingia peponi isipokuwa kwa sababu ya subra aliyokuwa nayo katika hii dunia. Wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqbat dar. Walisubiri katika hii dunia kwa dhiki waliyopata, walisubiri katika hii dunia kwa yale mateso waliyoyapata, lakini ni uhai mfupi sana. Wallahi hadhihi dunya qasira ya ikhwan, hii dunia maisha yake ni mafupi sana. Thumma nantaqib, tuondoka hapa tuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi sabara fi hadhihi dunya, atakayekuwa na subra na kuingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuifuata, na yote yanayomkabili yatakukabili mengi katika maisha yako, kuwa na subra, ajiri yako iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hakuna amali ambayo Allah ameweka siri malipo yake kama amali ya subra. Qala Allah ta'ala, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب. الله الله بالصبر امتحاني mengi sana. Ahlus sunna leo wafukuzwa katika misikiti, hawatakikaniwi. Kila unapokwenda wewe mfulani, nyi watu wabaya sana, nyinyi kadha, nyinyi yote propaganda na uongo mtupu, na hakuna watu wenye rahma kwa wanadamu kama ahlus sunna wal jamaa. Na pamoja na hayo mengi watayakabili, ni wawe na subra, kuweni na subra. Wallahi lau kama leo watu wangelikubali kwa watu wa batil hapa, msingekaa katika msikiti mfano hivi. Leo hapa pangelikuwa na carpet, ukiweka uso wako waweza kuzama chini. Pangelikuwa na mengi mtayaona, lakini ukisimama na haki, umesimama na haki, fa'udda lis-sabri 'uddatahu, jiandae kusubiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sabr. Na lau kama hii da'wa ingelikuwa haina misukosuko, wangejaa wanafiki ndani yake. لكن هذه الدعوة لا يبقى فيها إلا الصادقون، فنسأل الله أن يجعلنا منهم. هو بكيكة كهي دعوة اسبقوا ولي وخويني وإلي امتحان مينجي وتكوي باطن دنياك. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.